वह सब मैंने बतला दिया। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 103 महामुने अगस्त जी का अश्वमेध यज्ञ की सलाह देकर अश्व की परीक्षा करना तथा यज्ञ के लिए आए हुए ऋषियों द्वारा धर्म की चर्चा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे विप्रवर, इश्वाकु वंश में उत्पन्न हुए किसी पुरुष के मुख से कभी ब्राह्मणों ने कटु वचन तक नहीं सुना था, किंतु मैंने उनकी हत्या कर डाली। वर्ण और आश्रम के भेद से भिन्न भिन्न धर्मों के मूल हैं, वेद और वेदों के मूल हैं। ब्राह्मण वंश ही वेदों की संपूर्ण शाखाओं को धारण करने वाला एकमात्र वृक्ष है। ऐसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। महामुनि अगस्त्य जी ने कहा, हे राजन, आप अंतर्यामी आत्मा एवं प्राकृति से परे साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। साक्षात गुणातीत परम पिता परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छा से सरगुण स्वरूप धारण किया है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला और महापापी अर्थात गुरु स्त्री गामी, ये सभी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल पवित्र हो जाते हैं। हे महामते, ये जनक किशोरी भगवती माता सीता जी महाविद्या हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त होकर सदगति प्राप्त कर लेंगे। लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर हे श्री राम जी, जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह सब पापों के पार हो जाता है। राजा मनु, सागर, मरुत और नहुष नंदन, ययाति, ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। हे महाराज, आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त्य जी की बात सुनकर यज्ञ करने का ही विचार किया और उसकी विधि पूछी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, अश्वमेध यज्ञ में कैसा अश्व होना चाहिए, उसके पूजन की विधि क्या है, किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिए किन किन शत्रुओं को जीतने की आवश्यकता है। अगस्त्य जी ने कहा, हे रघुनंदन, जिसका रंग माता गंगा जल के समान उज्जवल तथा शरीर सुंदर हो, जिसका कान श्याम, मुख लाल और पूछ पीले रंग की हो तथा वे देखने में भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व ही अश्वमेध में लेने योग्य बतलाया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। वह पत्र घोड़े के ललाट में बांधकर उसे सब छंद विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाए उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल या पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लाना राक्षसों का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट करना आ जाए तब तक यज्ञकर्ता को उत्तम विधि एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और मृग का सींग हाथ में धारण किए रहे। यज्ञ संबंधी व्रत का पालन करने के साथ ही एक वर्ष तक दीनों, अंधों और दुखियों को धन आदि देकर संतुष्ट करते रहना चाहिए। हे महाराज, बहुत सा अन्न और धन दान करना उचित है। याचक जिस जिस वस्तु के लिए याचना करे, बुद्धिमान दाता को उसे वही वही वस्तु देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करते हुए यजमान का यज्ञ जब भली भांति पूर्ण हो जाता है तो वह सब पापों का नाश कर डालता है। शत्रुओं का नाश करने वाले हे रघुनाथ जी, आप यह सब कुछ करने, सब नियमों को पालने तथा अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ हैं। अतः इस यज्ञ के द्वारा अपनी विशद कीर्ति का विस्तार करके दूसरे मनुष्यों को भी पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे विप्रवर, आप इस समय मेरी अश्वशाला का निरीक्षण कीजिए और देखिए उसमें ऐसे उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़े हैं या नहीं। भगवान जी की बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े हो गए और यज्ञ के योग्य उत्तम घोड़े को देखने के लिए चल दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अश्वशाला में जाकर उन्होंने देखा, वहां चित्र विचित्र शरीर वाले अनेकों प्रकार के अश्व थे, जो मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताए हुए रंग के एक दो नहीं, सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूछ पीली और मुख लाल थे। साथ ही वे सभी तरह के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर महामुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, आपके यहाँ अश्वमेध के योग्य बहुत से सुंदर घोड़े हैं, अतः आप विस्तार के साथ उस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, हे श्री राम जी, आप महान सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों पर मस्तक झुकाते हैं, अतः आपको इस यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मुनि के इस वचन से उन्होंने यज्ञ के सभी मनोहर संभार एकत्रित किए। तत्पश्चात महाराज श्री राम जी मुनियों के साथ सरयू तट पर आए और सोने के हलों से चार योजन लंबी चौड़ी बहुत बड़ी भूमि को जोता। इसके बाद उन पुरुषोत्तम ने यज्ञ के लिए अनेकों मंडप बनवाए और योनि एवं मेखला से युक्त कुंडल का विधिवत निर्माण करके उसे अनेकों रत्नों से सुसज्जित एवं सब प्रकार की शोभा से संपन्न बनाया। महान तपस्वी एवं परम सौभाग्यशाली मुनिवर वशिष्ठ जी ने सब कार्य वेद शास्त्र की विधि के अनुसार संपन्न कराया। उन्होंने अपने शिष्यों को महर्षियों के आश्रमों पर भेजकर कहलाया कि रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उद्धित हुए हैं, अतः आप सब लोग उसमें पधारें। इस प्रकार आमंत्रित होकर वे सभी तपस्वी महर्षि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। नारद, असीत, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण, अंगिरा, अरस्तिशेन, अत्रि, गौतम, हरित, याज्ञवल्क्य तथा संवर्त आदि महात्मा भी भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में आए। श्री रघुनाथ जी ने बड़े आनंद के साथ उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन आदि देकर उन सब की विधिवत पूजा की। फिर गऊ और सुवर्ण निवेदन करके वे बोले, हे महर्षियों, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। शेष जी कहते हैं।